Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Zaboravili kako su još do juče pisali određene članke upozoravajući na tehtiromce ili pa Haridžije itd. Pa isti taj Daja koji je preveo taj članak napisao jedan članak ranije pod nazivom pretjerani tekfir nije celetizam. Celetije nikoga ne proglašavaju nevjernikom od sedmenike kible radi grijeha osim onoga kojeg smatra halalom, koju halali grije. Tamam. Kaže, dok se tekfirlije okređu prema svakome onome ko nosi zastavu islama i dana la ilaha illallah smatrajući ga i proglašavajući ga nevjernikom. A sada, kada ovi počeše padati jedan za drugim, odmah dakle, vi sad se na strani ti Haridžija koji se pobuniše protiv svojih vladara, tako dakle, ti koji se bore protiv tih vladara na istini, a ti su dakle taguti, ima još tih taguta i za taj to što ste nama negirali čitavo vrijeme. Nego čekate da padnu sistemi, čekate da se narod pobuni, e onda se pretvarate da ste na strani naroda, da podržavate narod i tako dalje, što u stvari vidim da je sakupljanje dakle nekih poena na krvi, dakle na leđima i na krvi naroda. تبكي الدنيا معاي واشعر الدنيا ضيقها وقتها لو بكيتي تبكي الدنيا معاي واشعر الدنيا ضيقها وقتها يا الحنون لج دموعي I borite se protiv njih, protiv mušrika, sve dok ne bude fitne. Šta je fitna, kako pojašnjavaju mufesiri, fitna je da kad draga plaću širši. Dakle, borite se protiv njih, sve kune dinu kulluhu lilla, i dok vjera ne bude čitava Allahova. Ljubav poistovjećivanje i davanje svakom ista prava, bez obzira radilo se o muslimanu ili nemuslimanu, to opet ruši Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, jer Allahu dželle veala vjeri nije isti musliman i nemusliman. U Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri nisu oni isti dok su demokratiji, dok god žive u okviru jedne države. www.pautalk.com Soba za put vjernika. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا بريبادا Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi nastavljamo do Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, održavamo ovaj ciklus predavanja o demokratiji. Počeli smo da govorimo o osnovama na kojima počiva demokratija. Spomenuli smo nekoliko tih osnova, 500 tih osnova ako se ne varam, a večeras Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo da, tako reći, raspravljamo o osnovama demokratije. Kako bi dakle uvidjeli koliko je to demokratija blizu, ili bolje rečeno koliko je to demokratija od Allahove vjere, Allahova kitaba i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sljedeća po redu osnova, draga braćo, šesta po redu, koju spominjemo, a na kojoj počiva demokratija, jeste da demokratija počiva na principu al-hurrije, al-shahsije ili pak lične slobode. Tako da čovjek u okrilju demokratije ima pravo da radi šta god hoće, da se bavi čime god hoće, dok god taj posao ili to djelo koje on čini ili želi da uradi, dok god se ono ne suprotstavlja demokratiji. Nema sumnje da je ovaj govor ovako shvatan i ova osnova neispravna i oprečna Allahovoj knjizi, sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer obuhvata tahlil, to jest ohalalivanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio svojim robovima i otvaranje vrate takozvane, dakle, slobode, to je takozvana slobode, na sva vrata, tako da čovjek može činiti šta god hoće, počevši od kufra i širka preko velikih grijeha koji upropaštavaju čovjeka, pa sve do malih grijeha, i harama. Draga braćo, čovjek u okrilju islama ima slobodu, ali tu svoju slobodu on crpi iz Allahove vjere, iz Allahova subhanahu wa ta'ala šarijata. Tako da je njegova sloboda ograničena, tako reći, šerijatskim, da i tako nazovemo, zlatnim okovima i onoga što mu šerijat naređuje od obaveza i vađibata. Stoga musliman, ukoliko želi da ostane u okrilju islama i da bude smatran muslimanom, ne smije preći tu slobodu koju mu islam daje. U okrilju, dakle, Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne smije preći tu granicu i činiti ono što on hoće i želi od zabranjenih djela i od zabranjenih stvari. Tako, na primjer, od tih levazima imana, od stvarno iziskuje i od šartova imana, od uvjeta ispravnosti imana, jeste između ostalog i tahakum ila šari'i Allahi jalla wa ala, parničenje pred Allahom subhanahu wa ta'ala šarijatom u svim stvarima velikim i malim, a ne parničenje pred ljudima i pred laičkim zakonima. Jer uzvišni subhanahu wa ta'ala kaže: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. I ne, tako mi Allaha, oni neće vjerovati sve dok tebe ne budu prihvatili kao sudca u svojim sporovima, zatim nakon toga ne osjete nimalo poteškoće u svojim prsima i dok se u potpunosti ne, ne pokore. Dakle, to je ono što zahtijeva islam, što zahtijevaju osnove islama i njegovi principi, da se čovjek vraća Allahom subhanahu wa ta'ala šerijatu, da sudi njime i da se parniči pred njime. Za razliku od značenja al-hurrije, ovog termina hurrije, ili pak slobode u demokratiji, koja u stvari znači da čovjek može činiti šta god hoće, kako bi na taj način pridobili dakle ljude, jer nefs, kao što znate, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje nefs pa kaže: inna nefse le emmaratum bisu, zaista je duša ta koja naređuje na zlo. Duša je ta koja je pohlepna i koja žudi za onim što je, zabranjeno, jer je osnova, draga braćo, jer je osnova kod čovjeka da je on zalim, i džahil. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: innahu kana zalumen džahula, govoreći o čovjeku koji je preuzeo emanet, govoreći o ljudskom rodu. Innahu kana, dakle zaista je on onaj koji čini zulum i onaj koji je, neznalica. Iz toga, ako se čovjek, ako svoje ruke ne stavi u zlatne okove šarijata, onda spada na nivo životinje da može raditi šta god hoće, šta god mu se dakle prohtije od strasti i užitaka na ovom dunjaluku. Dakle, i ova, draga braćo, osnova, kao što vidimo, u sebi sadrži nevjerstvo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer u okrilju demokratije, u okrilju ove lične slobode, čovjek dakle da može činiti šta god hoće, može se baviti stvarima koje su zabranjene Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri itd. Što sve ovo podrazumijeva, kao što rekao smo, tahlil ili pak ohalalivanja onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zatim, nakon toga, sljedeća opet osnova, jedna od bitnih također osnova na kojima počiva demokratija, draga braćo, jeste ta da demokratija dozvoljava, ili pak da demokratija počiva na slobodi formiranja organizacija, udruženja i političkih partija, bez obzira o kakvoj se akidi radilo, o kakvom se udruženju radilo, o kakvoj se stranci radilo itd. bez obzira na njihovo shvatanje, na njihovu akidu, vjerovanje, ubjeđenje itd. što je opet oprečno Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri iz više razloga. Prvi od tih razloga, draga braćo, jeste što ovo podrazumijeva dobrovoljno prihvatanje, bez dakle ikakve prisile, dobrovoljno prihvatanje ili dobrovoljno davanje legitimiteta partijama i udruženjima koja počivaju na kufru i širku, kao što su komunisti, današnji komunisti, ateisti, bezbožnici, mulhidi, zindici itd. Te da i oni imaju pravo da postoje, da šire svoj batil, da šire svoj pesad, da šire svoj kufr među robovima i da šire pravno svoje neispravno ubjeđenje i svoje neispravne principe i osnove koje su suprotne Allahove dželle ve ala vjeri i Allahovom subhanahu wa ta'ala čistom šarijatu. Kaže uzvišni subhanahu wa ta'ala: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. I borite se protiv njih, protiv mušrika, sve dok ne bude fitne. Šta je fitna, kako pojašnjavaju mufesiri? Fitna je, dakle, draga braćo, širk. Dakle, borite se protiv njih, sve kune dinu kulluhu lillah, i dok vjera ne bude čitava Allahova, to je otpuno si ne posvjećuje Allahu subhanahu wa ta'ala, dok se čitav ibadet ne bude posvjećivao samo njemu uzvišenom. Ne da se jedan dio ibadeta posvjećuje Allahu subhanahu wa ta'ala, a drugi latu i uzatu i drugim božanstvima koje se obožavaju mimo njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala, ne već da se čitav ibadet posvećuje njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Fa kullu ta'ifatin mumtani'a an iltizami šari'atin min šara'i'a l'islami tahira l'mutawatira yajibu jihaduha hatta yakuna dinu kulluhu lillah bittifaqi l'ulama. Obaveza je da se protiv svake skupine koja se suzdržava, koja odbija da se prihvata određenog šerijatskog propisa, očitog mutevatir šerijatskog propisa, obaveza je boriti se protiv takve skupine sve dok vjera ne bude čitava Allahova, i to je, na tome je konsenzus islamskih učenjaka. Pa kaže dalje, stoga ejuma ta'ifetin kuntusibet ilel islam وامتنعت من بعض شرائعها الظاهر المتواتر فانه يجب جهادها. Zato svaka skupina koja se pripisuje islamu, a zatim se nakon toga suzdržava od nekog obilježja očitog mutawatir obilježja islama, obaveza je boriti se protiv nje. Bilo kakvo obilježje, dakle očito obilježje, draga braćo, ako je na primjer ezan, ako bi se jedna skupina muslimana u nekom određenom mjestu suzdržala na primjer od toga da neće učiti ezan, ne žele da uče, da uče ezan, obaveza je dakle po konsenzusu islamskih učenjaka boriti se protiv takve skupine sve dok dakle, sve dok ne uspostavi ovo šerijatsko, očito šerijatsko obilježje, očito šerijatsko obilježje. Kaže, kao što je Bekr es-Sidik radijallahu anhu i ostali ashabi, kao što su se oni borili protiv onih koji su uskratili, zekat. Kažemo dakle, draga braća, nakon ovog govora šejhul islama ibn Temije rahimahullahu ta'ala, ako je ovo dakle propis određene skupine ljudi koja se suzdrži ili pak odbije, ne želi praktikovati jedno od obilježja, očitih obilježja islama, onda kakav će tek biti sud i propis o skupinama kufra i riddeta koje ne samo da se suzdržavaju i odbijaju prihvatiti neko šerijatsko obilježje i neki šerijatski propis, već odbijaju da u cjelini uđu u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i njegove vjeri, odbijaju šerijatske propise i spletkare islamu i muslimanima. Nema sumnje da su ti takvi još preći borbe i negiranja, za razliku od one skupine koja dakle negira, one skupine koja se suzdrži i odbije praktikovati samo jedan od šerijatskih propisa. Također kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadihi." Onaj kod vas vidi loše djelo, neka ga promijeni rukom, a ako ne onda jezikom, a ako ne onda srcem, a to je najslabiji vid imana. Stoga ovdje nam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme naređuje da kada vidimo loše djelo da ga promijenimo, a dakle u demokratiji kada ga vidimo, onda pravilo glasi da ga ostavimo i ne smijemo mu se suprotstavljati, jer tako nalaže nalaže demokratija. Zatim također priznavanje, ovo dobrovoljno priznavanje tih nevjerničkih partija koje počivaju na kufru i širku, obuhvata i u sebi sadrži rida, zadovoljstvo bil kufr, pa makar onaj koji to dakle dozvoljava ne ispolio to svojim jezikom, makar to ne ispolio svojim jezikom. Ali dakle, davanje, samo davanje tog prava za formiranje stranaka koje su oprečne Allahove i dželle vala vjeri, sam taj postupak ukazuje na zadovoljstvo kufrom, u rida bil kufri kufru, a zadovoljstvo kufrom jeste kufr, kako smo to ranije spomenuli, kao i riječ uzvišeno, kao dokaz, dakle ovome riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala, o kad nezela alejkum fil kitabi, en iza samijatum ajati Allahi yukfaru biha, o yustehzeu biha, fela taq'udu ma'hum, hatta yakhudu fi hadithin ghayrih innakum idhan mithluhum inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. A vama je u knjizi već objavljeno da kada čujete da se čini kufr u Allahovim riječima, u smislu se negiraju, da se poriču Allahove riječi i tako dalje, i da se ismijava njima, onda nemojte sjediti sa njima sve dok ne promijene svoj razgovor, u suprotnom postaćete kao oni, zaista će Allah subhanahu wa ta'ala okupiti sve munafike i sve kafire u džehennemskoj vatri. Dakle, ovaj ajet učenjaci koriste kao dokaz da je zadovoljstvo grijehom u cjelini grije, a i da je zadovoljstvo kufrom kufr, ajazem billahi ta'ala, nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao toga. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, govoreći o negiranju onima koji čine prijestupe i loša djela, pa ko se bude borio protiv njih svojom rukom, taj je mu'min. Ko se bude borio protiv njih svojim jezikom, i taj je mu'min. I ko se bude borio protiv njih svojim srcem, i taj je mu'min, a nema iza toga ni truna imana. Dakle, ako nema borbe srcem nema, dakle, iza toga ni truna, ni truna imana. Pa gdje, dakle, ovdje iman onome ko dozvoljava da se osnivaju partije i udruženja koja su oprečna Allahove vjeri i koji se bore protiv Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, a sve to demokratija pod izgovorom, dakle, slobode osnivanja bilo kakvih organizacija i udruženja, sve to, dakle, se radi u okrilu demokratije. Kaže Sejid al-Kutub rahimahullahu ta'ala, ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله تعالى هو بذاته خروج من دائرة الإسلام. A samo priznavanje bilo kog šerijata, prava, menheđa ili propisa koji nije tvorevina gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, to samo po sebi predstavlja izlazak iz okrila Islama, jer je Islam pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i tevhid njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Dakle, draga braćo, i ova osnova koju smo spomenuli, i ova osnova počiva na nevjerstvu Allaha subhanahu wa ta'ala, jer dozvoljava raznoraznim zabludjelim i nevjerničkim skupinama da među muslimanima šire svoju akidu, svoje vjerovanje, svoj širk i svoje poslanik sallallahu alaihi wa sallame, opisuje one koji stoje na Allahovim granicama, to jest vode računa se ne krše Allahove granice, pa navodi, pa spominje poznati hadis dakle Sefine lađe, u kojem poslanik sallallahu alaihi wasallam navodi primjer ljudi koji su na gornjem dijelu lađe i ljudi koji su na donjem dijelu lađe, pa onda ovi na donjem dijelu lađe bi uzimali vode kod ovih na gornjem dijelu lađe, pa su zatim nakon toga rekli, kada bi napravili rupu ovdje u donjem dijelu lađe, tako da ne uznemiravamo ove gore, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako ih ostave, propašće i jedni i druge, i jedni i drugi, a ako ih, dakle, uzmu za njihove ruke, u smislu spriječe ono što oni žele uraditi, onda će uspjeti i jedni i drugi. Uspjeće, dakle, i jedni i drugi. Zatim, također, draga braćo, razlog radi kojih je između ostalog zabranjeno, pored ovih gore koje smo spomenuli, razlog radi kojeg je također zabranjeno formiranje političkih partija i tome sličnim stvarima, jeste i taj što to vodi razilaženju i podvajanju ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi, dakle, pretpostavka počivaju na islamu, ne bi, dakle, bilo dozvoljeno otvaranje i formiranje tih takvih Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, zato što to vodi do razilaženja ummeta i podvajanja u skupine, a to je upravo ono što nam je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala riječima wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, i svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne podvajajte. I kaže dželle ve ala wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum, i nemojte se podvajati pa da izgubite duh i da nestane vaše snage i da nestane vaše moći. Dakle, ovo je propis, ovakav bi bio propis stranaka koje u cjelini počivaju na islamu. Ne bi bilo dozvoljeno njihovo otvaranje, jer bi to dovelo do cijepanja ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. E ako je takav propis, ako je takav slučaj sa ovakvim partijama, kakav je tek onda slučaj, draga braćo, sa partijama koje počivaju subhanahu wa ta'ala. Također kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, postići ću na džemat, alejkum bil džemati wa iyakum wal furqa, držite se džemata, a pripazite se ili bojte se, čuvajte se razilaženja, fa inna shaytana ma'al wahidi wa huwa min al ithnain ab'ad, jer je šeitan sa jednom osobom, sa jednim čovjekom, a on je od dvojice još dalje udaljeniji, wa man arada bahbuhat al dženne فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ, a onaj ko želi pličak dženneta, neka se drži džemata. Iz toga imamo veliki broj šerijatskih tekstova koji podstiču i naređuju na pridržavanje džemata i tevhida, a zabranjuju cijepanje ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, sljedeća stvar, draga braćo, sljedeća osnova, dakle, vidjeli smo i prethodna osnova, počiva na kufru Allaha subhanahu wa ta'ala. Sljedeća osnova, osma po redu, na kojoj počiva demokratija, jeste i'tibaru mawqifi al-aktharije u smislu uzimanja u obzir stav većine. Dakle, u demokratiji se uzima u obzir stav većine, bez obzira kakav to bio stav. Da li se taj stav poklapao sa Allahovom vjerom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili pak taj stav bio oprečan Allahove vjeri i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to se ne uzima u obzir dok god je većina zastupila određeni stav. Dok god je većina zastupila određeni stav. I stoga, ako većina odluči da je alkohol dozvoljen, onda je on dozvoljen pored toga što je Allahove vjeri zabranjen. Ako većina odluči da je kamata dozvoljena, onda je ona dozvoljena, pa pored toga što je Allahove vjeri zabranjena. Ako većina odluči da je brak sa više od jedne žene zabranjen, onda je to kod njih zabranjeno, pa makar u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri bilo dozvoljeno, što je dakle batil i ruši u samoj osnovi teuhid sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sve poslanike. I zato vidimo, draga braćo, da Allah subhanahu wa ta'ala puno mjesta u svojoj knjizi, kao i poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kori većinu. Kaže jalla wa ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. A većina njih, pored toga što vjeruju Allah, čini širk Allahom subhanahu wa ta'ala, to jest obožavajući druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže jalla wa ala, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ako se ti pokoriš većini onih koji su na zemlji, one će te odvesti u stramputicu, u zabudu, daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala puta. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Oni samo slijede mišljenje i oni samo nagađaju. Oni samo slijede svoje mišljenje, oni samo nagađaju. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kori većinu. Također, i riječ uzvišenog, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, ali većina ljudi ne vjeruje, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, većina ljudi ne zahvaljuje, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, većina ljudi ne zna, i tako dalje i tako dalje. Također kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, govoreći dakle o većini, مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ, niko od vjerovjesnika, nikom od vjerovjesnika nije povjerovano, nisu mu dakle ljudi povjerovali kao što su meni povjerovali. Inna min al-anbiya'i man lam yusaddiqhu min ummatihi illa rajulun wahid. Zaista među vjerovjesnicima ima oni kojima nije povjerovao osim jedan čovjek. Hadis bilježi Imam Muslim. Dakle, samo jedan čovjek povjerovao, što znači da je apsolutna većina na drugoj strani, ali pored toga ta većina bez ikakve sumnje nije u pravu jer se suprotstavila Allahovom vjerovjesniku. Također kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bada al-islamu gariban wa sayaudu kama bada gariba. Islam je počeo kao garib i vratit će se kao što je počeo garib. Fatuba lil-ghuraba. Blago dakle tim garibima. A ti garibi, ko su oni dakle, draga braćo? To su, kako i opisuju drugi rivajeti, nasun salihun qalil, dobri ljudi, mali broj dobrih ljudi u velikom broju loših ljudi, oni koji su im nepokorni, koji ih ne slušaju, su mnogo više od onih kojim se pokoravaju, i tako dalje, i tako dalje. U drugom rivajetu opisuje da je njihov primjer, dakle poput primjera, bijeli dlaka na crnom volu, i tako dalje, i tako dalje. Također, hadis Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallame, koji nam govori o tome gdje će završiti većina, kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallame, kako stoji u sahihu, da će Allah subhanahu wa ta'ala reći, o Ademe, izdvoji dakle ono što je određeno za vatru, pa će reći, a koji je taj iznos, šta je to što je izdvojeno za vatru, odvojeno za vatru, pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli elf tisomije wa tisatin wa tisain, i svake skupine, i svaki hiljadu ljudi, 999 ljudi. To je dakle ono što je za vatru, a samo dakle jedan u džennet, عندهم يشيب الصغير, tada će u tom će dakle momentu posjediti dječak, osjediti dakle dječak, وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد, i tada će dakle ljudi, tada će svaka trudnica baciti svoj plod i tada ćeš vidjeti ljude kao da su pijani, ali nisu pijani, ولكن عذاب الله شديد, ali Allah subhanahu wa ta'ala kazna žestoka. Također, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu je rekao Amru ibn Maymunu, Jumhurul ulema humul ladina farakul jama'a. Jumhur, većina džemata jesu oni koji su upravo napustili džemat. Džemat je onaj koji je na haku, na istini, pa makar bio sam. Nuaym ibn Hammad, rahimullahu ta'ala, kaže, kada se pokvari džemat, onda se drži onoga na čemu je bio džemat prije nego li se pokvario, prije nego li je skrenuo u stranputicu, wa in kunta wahdak fa innaka antal jama'ata hina idhin, fa makar bio sam, jer ti si tada džemat. I kaže Hasan al-Basri rahimullahu ta'ala, fa inna ahla sunnati kanu aqalla an-nas fima mada. Ahlu sunne su predstavljali najmanji broj ljudi u onome što je bilo, što je prošlo. Wahum aqallu nasi fima baqiya. I oni će biti najmanja skupina, najmanji broj ljudi u onome što je preostalo, dakle u sljedećim generacijama. Alladina lam yadhhabu ma ahli al-itraf fi itrafihim. Oni koji nisu otišli sa onim, dakle koji su pretjerali, niti sa wala ma ahli al-bid'i fi bid'ihim, niti sa novotari u njihovim novotarijama, wasabaru ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum, fa su ustrajali u sunnetu sve dok nisu sreli svoga gospodara, takunu kedalike, budite takvi. Kaže Ibn Qayyim rahimullahu ta'ala, i'lam, znaj, anna al-ijma' wal-hujja was-sawadu al-a'zam huwa al-'alim sahibu al-haq wa in kana wahdahu wa in khalafahu ahlu al-ard. Znaj da je ijma' i da je dokaz i da je sawadu al-a'zam alim, vlasnik istine, nosioc istine, pa makar bio sam i makar mu se suprotstavili svi stanovnici zemlje. Dakle, draga braćo, iz ovih, a i drugih mnogobrojnih tekstova vidimo da je u islamu mjerilo istina, pa makar nosioci istine i sedbenici istine, makar njihov broj bio mnogo manji za razliku od nosioca batila, što nije isti slučaj i sa demokratijom gdje se u obzir uzima većina, pa makar ta većina podržavala ono što je batil i oprečno Allahove vjeri, Allahovom kitabu i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Sejid al-Kutub rahimehullahu ta'ala, zaista islam postavlja knjigu, kitab, Allahu da knjigu koju objavio Allah subhanahu wa ta'ala sa istinom kako bi sudila među ljudima u onome oko čega se oni razilaze. Ta knjiga predstavlja pravilu, predstavlja osnovu ljudskog života. Thumma tamdi al-hayatu fa imma ittafaqta ma hadhihi al-qa'idah wa dhalt qa'iman 'alayha fa hadha huwa al-haq. Zatim nakon toga život ide, pa ili ćeš se složiti sa ovom osnovom, sa Allahom dakin knjigom i voditi računa o njoj, a to je hak, a to je istina, wa imma kharajta 'anha wa qamat 'ala al-qawa'id ukhra fa hadha huwa al-batin. A ili će, dakle, ćeš izaći iz okrila ove osnove i pridržati neke druge osnove mimo Allahove knjige, a to je batil, i to je batil walau irtadahu nasu jami'a, pa makar se čitavi ljudi zadovoljili tim batilom, makar se čitav ljudi u određenom pretpostavka da se svi ljudi zadovolje tom stvari, ona je, dakle, batil, je oprečna Allahovoj dželle vala knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je, dakle, draga braćo, osma po redu osnova na kojoj počiva demokratija, a koja opet počiva i u sebi sadrži nevjerstvo u uzvišenog subhanahu wa ta'ala i kosi se sa teuhidom kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sve vjerovjesnike. Zatim nakon toga sljedeća po redu osnova na kojoj počiva demokratija, deveta po redu, jeste ta, draga braćo, što demokratija svaku stvar, bez obzira bila ta stvar, tako reći, sveta Allahove subhanahu wa ta'ala vjerim, oni svaka stvar je podložna glasanju i odabiru, podizanju ruku i tako dalje i tako dalje. Svaka stvar, bez obzira radilo se Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, bez obzira radilo se o nekoj, dakle, svetoj stvari, takva stvar podliježe, draga braćo, glasanju i izborima u okrilju demokratije, što je opet i ova stvar batil, neispravna i vodi kufru i otpadništu od vjere ijadem billahi ta'ala, a to zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i pojasnio ono što je halal i ono što je haram, pojasnio hak i pojasnio šta je batil, istinu i neistinu, tako da nije dozvoljeno Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeri ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i donio kao sud, nije dozvoljeno to iznositi na vagu glasanja i tako dalje, jer to predstavlja očit kufru Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: "Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab." Allah je taj koji sudi i nema toga koji može dakle nakon toga dati tako reći neki komentar na Allahov subhanahu wa ta'ala sud. Nema toga koji može nakon toga dakle da komentariše Allahu dželle ve ala sud. "Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." A niti vjernik, niti vjernica nemaju pravo da kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, da zatim nakon toga postupe po svom nahođenju. Ja ejuhellezina amanu, la tuqaddimu bejna jede illahi wa rasuli. O vi koji vjerujete, nemojte istupati ispred Allaha i njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Ibn Qayyim rahimullahu ta'ala, u I'lamu al-Muwaqqi'in, govoreći o ovom ajetu, pa ako podizanje glasova iznad njegova glasa, ako to poništava djelo, kakav je tek onda slučaj sa davanjem prednosti drugim mišljenjima na njegovim mišljenjem, tj. Nad mišljenjem Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato nije preče, zar takav postupak nije još preči da njihovim vlasnicima poništi njihova djela. I stoga dakle, draga braćo, samo iznošenje, čak šta više, kada bi došlo samo glasanje, sam da se izbor, hoćemo li šarijat ili nećemo, da parlament dakle izloži deputetima, hoćemo li da glasamo, da usvojimo šarijat, da šarijat sudi ili ne, samo to djelo, dakle, draga braćo, jeste kufr. Iz kog razloga? Zato što je čovjek, zato što je musliman dužan da se pridržava Allahova dželle ve ala šarijata. Allah mu je naredio da se drži šarijata, da živi u okrilju njega. I nema čovjek pravo da izlaže pred ljudima, hoće li oni prihvatiti Allahov šarijat ili pak neće, hoće li glasati za njega ili pak neće. A to je upravo ono što dakle radi demokratija. Ne ciljam dakle da izlaže hoće li se suriti, hoće li vladati šerijat, ne, dakle toga u demokratiji nema ni pomena, ali bilo koja stvar, bez obzira koliko ona bila sveta u islamu, nema u islamu nikakva govora po tom pitanju, jasna je i očita stvar, opet ta stvar u okrilju demokratije podliježe raspravi, glasanju, podizanju ruku i tako dalje. Što je kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala i oprečno Allahu i jalla wa ala vjeri. Zatim također, draga braćo, sljedeća od stvari na koje počiva demokratija, osnova, deseta po redu jeste da demokratija počiva na principu poistovjećivanja u pravima i obavezama između svih ljudi, bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima, bez obzira radilo se o muškarcima ili pak ženama, što je oprečno Allahovoj dželle ve ala vjeri. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: "Afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastavun." Zar su isti oni koji odzar je isti onaj koji je vjernik i onaj koji je fasik, u smislu da je fiskan ekber, velikog fiska, nevjernik, la jestevun, oni nisu isti. Efe neđalul muslimine kel muđrimin, zar da muslimane poistovjetimo sa nevjernicima, ma lekum kejfe tahkumun, šta vam je, kako sudite, la jestevi ashabun nari wa ashabul dženne, nisu isti stanovnici dženneta i stanovnici vatre. Em neđalil lezina amenu wa aminu salihati kel muhsidine fil ard, em neđalul muttaqine kel fuđar, zar da mi poistovjetimo one koji vjeruju i čine dobra djela sa onima koji su mufsidi, koji šire fesad i nered na zemlji, em neđalul muttaqine kel fuđar, ili da izjednačimo one bogobojazne sa pokvarenjacima, dakle, ni u kom slučaju. Također, govoreći o razlikama između muškarci i žene, kaže uzvišni subhanahu wa ta'ala: "Lejse zekeru kel unta," a muško nije kao žensko. Stoga je dakle poistovjećivanje ono što rade kada danas demokratija na osnovu vatana, na osnovu dakle zemlje, poistovjećivanje i davanje svakom ista prava, bez obzira radilo se o muslimanu ili nemuslimanu, to opet ruši Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, jer Allahu wa jalla wa ala vjeri nije isti musliman i nemusliman. U Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri nisu oni isti, dok su u demokratiji, dok god žive u okrilju jedne države, njih dvojica su isti pred zakonom i oni, njih dvojica imaju apsolutno ista prava i obaveze, što nije isti slučaj sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, draga braćo, to su cjelini glavne osnove na kojima počiva demokratija. Dakle, njih 10 koje smo spomenuli i vidjeli se da svaka od tih osnova, ako ne počiva u samom startu na kufru Allaha subhanahu wa ta'ala, onda u sebi neminovno sadrži kufr i širk u Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svih svjetova. Pa kako da se nakon, dakle, ovih osnova pozivamo u bilo kojoj stvari na širk 20. stoljeća poznat pod nazivom demokratija, kako da uopšte i koristimo ovaj termin, kako da na bilo koji način hvalimo demokratiju, kad ono što ima u demokratiji od nekog dobrog, malog dobra koje je poštuje u demokratiji, toga već imamo u islamu, tako da nemamo apsolutno nikakve potrebe za demokratijom i njenim beričetima pod znakom navodnika. Dakle, završili smo sa raspravama o osnovama demokratije, iznijeli smo osnove demokratije na vagu šarijata, na vagu islama i vidjeli da su ona te osnove itekako daleko od Allahove dželle ve ala vjere i sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nakon ovoga, dakle, draga braćo, nakon ovog predavanja želim reći još par riječi inša Allahu ta'ala uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć i dozvolu. A to je, dakle, draga braćo, da naime vidimo kako u zadnje vrijeme, kako ovi taguti, kako su počeli da padaju, dakle, prije neki dan ili prije neke hefte, tagu Tunisa, danas, dakle, pada, inša Allahu ta'ala, uz Allahu subhanahu ta'ala, pomoć tagut Misra, tagut Egipta. Vidimo kako odjednom određene daje, draga braćo, postaše tekfirovci. Određene daje koji, dakle, su dojuče kritikovali ovaj menheđ, napadali ovaj menheđ, optužujući ga za pretjerivanje, optužujući ga za tekfir muslimanskih vladara itd. itd. Vidimo kako odjednom, draga braćo, ti daje postaše i sami tekfirovci pišu sad neke, dakle, neke tekfirovske tekstove na koji su oni ranije upozoravali, na koji su oni ranije, dakle, upozoravali. Pa tako, na primjer, imamo tekst od određenog daje koji piše: došao je i red na ostale tagute. Došao je red na ostale tagute. Dakle, šta ovo znači, draga braćo? Dakle, ima još ti drugih taguta. Ima još drugih taguta. Sada ih ima. A do juče su čitavo vrijeme negirali nama što mi, dakle, govorimo o tekfiru arapskih vladara. Da li su, dakle, draga braćo, ti isti zaboravili kako su još do juče pisali određene članke upozoravajući na tekfirovce ili pak haridžije itd. Pa isti taj daja koji je preveo taj članak napisao jedan članak ranije pod nazivom "Pretjerani tekfir nije selefizam". Pa kaže, između ostalog, draga braćo, selefije, govoreći o razlika između selefija, kako on kaže, i tekfirlija ili tekfirovaca, kaže: selefije nikoga ne proglašavaju nevjernikom od sledbenike kible radi grijeha, osim onoga kojeg smatra halalom, koju halali grije. Tamam. Kaže, dok se tekfirlije okreću prema svakome onome ko nosi zastavu islama i dave la ilaha illallah, smatrajući ga i proglašavajući ga nevjernikom. Pa kaže nakon toga: selefije zastupaju stav da se nije dopušteno boriti se protiv vladara muslimana, makar ne bio pravedan, nije ga dopušteno proklinjati, niti mu odbijati pokornost, osim onome što je zabranjeno, nego će se moliti da ga Allah uputi i popravi njegovo i naše stanje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: o vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu, njegovom poslaniku i vašim pretpostavljenima. Dakle, ovdje nam govori kako je, ovaj daje nam govori kako je obaveza pokoravati se muslimanu, dakle, vladaru, nije dopušteno buniti se protiv njega. Da, mi se slažemo da nije dozvoljeno, dakle, buniti se protiv vladara, ali zašto nam ovdje ovaj daja nije pojasnio kakav je stav vladara koji počine jasan i očit kufru Allaha subhanahu wa ta'ala? Kakav je stav? Zašto sada, kada se narod pobunio protiv svojih vladara, zašto sada ne napadaju taj isti narod? Zašto sad ne nazivaju te narode tekfirlijama, haridžijama itd. Sad ima i drugih taguta. Recite nam, tako vam Allah, ako bi sutra, ako bi se narod Saudije pobunio protiv svoga taguta, protiv svoga vladara, da li biste i vi isto tako nakon toga govorili kako je još jedan tagut pao? Do juče, dakle, nije bilo nikakve riječi, nije bilo nikakvog komentara po pitanju ovih taguta. Sad odjednom kad se narod pobuni protiv njih, sad i počeli ste ih nazivati tagutima. To su mi do juče govorili kako su to taguti, kako su izašli za Allahom veđele vala vjere itd. itd. Sljedeći su komentari i tekstovi o tekfirovcima, o haridžijama, o onima koji tekfire muslimanske vladare itd. itd. A sada, kada ovi počeše padati jedan za drugim, odmah, dakle, vi stadoste na strani tih haridžija koji se pobuniše protiv svojih vladara, sad su, dakle, ti koji se bore protiv tih vladara na istini, a ti su, dakle, taguti, ima još tih taguta i tako je to što ste nama negirali čitavo vrijeme. I koja je to razlika između Zeinul Abidina bin Alija u Tunisu, Mubareka u Misru, tamo, dakle, Bešara, Šije u Siriji, ili pak nekog drugog Gadafija u Libiji, Butaflika u Džezairu, u Alžiru itd. itd. Koja je razlika između ovih? Koja je razlika? Zar nije upravo ovo što sad radite vraćanje, dakle, onome na čemu smo, dakle, na čemu smo mi izgleda, dakle, na kraju, da ostaje samo, dakle, neka razlika, ona boljka što se kaže, ono što vas najviše pogađa, jeste, dakle, ta tamo šerijatska kraljevina, i da vas najviše boli onda kada se dakle napadne vaš, dakle, po znacima navoda šerijatski kralj. To je, dakle, izgleda najveći problem, jer evo vidimo, ne bunite se protiv drugih taguta. Sada vam ne trebaju fetve, ni bin Baza, ni Usajmina itd. itd. Sada vam ne trebaju fetve. Zašto sada nazivate ove ljude tagutima, ove vladare? To ne čekate fetvu nekih od učenjaka, nekog, dakle, učenjaka, poznati učenjaka današnjice, to ne čekate fetvu stalne komisije za fetve i tako dalje, da izda fetvu kako su oni kafiri. A da kada mi, kada smo prije ovoga govorili kako je taj nevjernik i tako dalje, vi ste odmah uzvraćali, bin Baz ga nije protekvirio, Usejmin ga nije protekvirio, šeha Albani ga nije protekvirio i tako dalje i tako dalje. Pa zašto vi danas ne čekate da mu Bareka ili nekog drugog ne protekviri neka od ovih današnjih velikih učenjaka, pa da se i vi zatim nakon toga povedete za njima. Wala hawla wala kuvvete illa billah. Zar nije, dakle, draga braćo, ovo vaganje sa dvije vage? Kantar, dakle, koji ima sa dvije vage, pa koristiš, dakle, čas jednu vagu, čas drugu vagu. Do juče ste pisali, dakle, tekstove, evo jedan od tih tekstova, odrednice neoharidžijskog tekfirskog u zagradama mentaliteta. Pa šta kaže? Pobuna protiv vlasti, kaže ovaj, dakle, čovjek u trećoj tački, pobuna protiv vlasti i vođa muslimana, te uvjerenje da je to dozvoljeno i da je to dozvoljeno doktrinarno i praktično. Da je to dozvoljeno doktrinarno i praktično. Evo, draga braćo, evo upravo ti tekfirovaca, vi daje koji pišete ove tekstove, eto ti tekfirovci se digoše, dakle, i u Tunisu, i u Egiptu, inša Allahu ta'ala, preko sutra uz Allahovu pomoć u Siriji, inša Allahu ta'ala u svim arapskim zemljama. Eto zašto sada, dakle, isto njih ne optužujete da su tekfirovci, da imaju, dakle, taj tekfirski ili neoharidžijski mentalitet, jer se pobuniše protiv, dakle, svojih vođa muslimana, jer vi nama negirate, dakle, tekfir vladara danas, tekfir, dakle, muslimanskih vladara, i to smatrate jednom od glavnih tačaka u kojima se ova naša, po znacima navoda, kako je vi nazivate, nova dava, razlikuje od vaše stare dave. Tumačenje, pa kaže nakon toga, tumačenje šerijatskih tekstova koji govore o naređivanju dobra i odvraćanju od zla u smislu pobune protiv vladara i vlast. Pogledajte, draga braćo, da nikada u nijednom svome tekstu, što nikada ne pojasne i kažu, dozvoljno je pobuniti se protiv vladara i ustati onda kada počini jasan i očit kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto to nigdje ne spominje? Neko uvijek, dakle, pobuna protiv vladara, to nije dozvoljeno i tako dalje i tako dalje. A nigdje ne spominju da ako onda kada vladar počini jasan i očit kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala, da je tada ne samo dozvoljeno, već obaveza ustati protiv takvog vladara. I zato vidimo, dakle, to isto kako opisuje, dakle, karakteristike ovog tekfirskog neoharidžijskog menheđa, pa kaže prevrtljivost, često mijenjanje stavova itd. itd. Pa ko to ovdje često mijenja stavove? Ko je, dakle, to sad do jučer nekoga smatrao muslimanom, a danas ga smatra tagutom? Do jučer su, dakle, govorili i upozoravali na one koje tekfire muslimanske vladare, a sada govore i pišu padajte, dakle, silo i nepravde itd. itd. ovaj dakle u Tunisu je tagut i tako dalje i tako dalje. I sad je ovaj u Misru tagut. Zato sada, prije, evo sada, dok ne padne neki arapski dakle režim, što sad ne izađete i kažete taj tagut, da je nevjernik Allah subhanahu wa ta'ala i tako dalje, nego čekate da padnu sistemi, čekate da se narod pobuni, e onda se pretvarate da ste na strani naroda, da podržavate narod i tako dalje, što u stvari vidim da je sakupljanje dakle neki poena na krvi, dakle, na leđima i na krvi naroda koji dakle, koji lije svoju krv radi svoje slobode, radi islama inša Allahu ta'ala i radi Allahove, radi uzizanja Allahove dželle ve ala, vjeri Allahove dželle ve ala, Allahove dželle ve ala dina. Eto dakle, draga braćo, to je ono što me tako reći tištilo, što sam nosio u svojim prsima i što sam nosio u svojim grudima i nisam mogao da istrpim, a da tako reći ovo ne podijelim sa vama, jer vidim tako reći nekako licemjerno ponašanje i licemjerne stavove, a opet se to sve pokušava prikrpiti drugoj strani, čiji su stavovi i mišljenja jasni, očiti i potkrepljeni Allahovom knjigom, dokazima iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nadam se inša Allahu ta'ala da će biiznillahi ta'ala svi uvidjeti razliku i uvidjeti koji je to menheđ koji je prevrtljiv, a koji je to menheđ koji nastoji da se dosljedno pridržava Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da ponizi sve tagute od Arapa, da ih svrgne sa njihove vlasti i da ih ponizi, kao što su oni ponizili i potlačili muslimane. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pomogne ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da ubrza povratak hilafeta kojeg je nagovijestio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muslimane u Egiptu. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala dovite i vi da ste draga braćo, jer je stanje i te kako teško, stanje je i te kako kritično. Evo već malo prije gledam vijesti kako doktori traže od ljudi da dobrovoljno dakle dođu i daju krv, jer je neophodna zbog velikog broja ranjeni u dakle sukobima između demonstranata i policije. Molim Allaha dželle ve ala da one koji su skrenuli s pravoga puta istine vrati na pravi put i istinu. Molim uzvišno subhanahu wa ta'ala da istinu prikaže istinom i da olakša njeno sljeđenje, a da nam neistinu prikaže neistinom i učini nas što dali od nje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakum Allahu khaira. Allah vam dao svako dobro. Barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. www.outlook.com Soba za put vjernika.